Onların kalplerinden yağmur duaları dokundu günahın toprağına. Ve onların gözlerinden peygamberin sözleri okundu, merhamet mevsimini taşıyan kervanlarla. Peygamberden bir iz gibi düştüler asr-ı saadet yollarına. Ondan bir haber almak ve onu duymak isteyen biz ve onun toprağından rahmet izini bize taşıyan sahabeler. Muhammed Emin Yıldırım, peygamberin izini taşıyan sahabeleri onun izinden iz sürerek anlatıyor. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ وَبَلَّغَهُ رَسُولُ الْكَرِيمِ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ. Evet sevgili dostlar, büyük İslam şahsiyeti Hazreti Ali'nin hayatında yürümeye devam edeceğiz inşallah bugün de. Geçen 3 dersimizi şöyle bir hatırlarsak, Hazreti Ali'nin doğumundan bahsetmiştik. Doğar doğmaz gözlerini Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a açtığını söylemiştik. Ve Allah Resulü'nün terbiyesinde yetişerek 10 yaşından itibaren nübüvvet sofrasına kurulup o sofranın o güzel yemeklerinden kaşıkladığını söylemiştik. Allah Resulü ile hayatı Hazreti Ali'nin öyle bir hayat ki dostlar, Resulullah'ın adeta bir gölgesi gibi. Nerede Allah Resulü orada Ali. Hayatının hiçbir karesinde Hazreti Ali'den yoksun bir siyer yaprağı ne yazık ki okuyamıyoruz. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin gözünde Hazreti Ali zor işlerin adamıdır. Ne zaman bir iş vardır ki insanın takatini zorlayacak? Yok mu el veren deyince Allah Resulü ben varım ya Resulallah deyip el kaldıran bir insandır Hazreti Ali. Ve onun sahabe içerisinde istisnai bir özelliğinin olduğunu söylemiştik. Birkaç değil belki onlarla ifade edilebilir bir özelliğe sahip Hazreti Ali. O özelliklerden, o ayrıcalıklardan 3 tanesini Sad bin Ebi Vakkas bize söylemişti geçen dersimizde. Hani demişti ya aşere-i mübeşşerenin o yiğit insanı Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın dayızadesi Sad bin Ebi Vakkas. 3 şey vardı ki İmam Ali'nin hayatında vallahi onlardan bir tanesini ben elde etmiş olsaydım dünyanın ve ahiretin en mesut insanı olurdum. İnsanlar merak etti sordu Sad bin Ebi Vakkas'a. Nedir onlar? Birisi odur ki Hayber gecesi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem demişti ki yarın bayrağı öyle birine vereceğim ki Allah ve Resulü onu sever, o da Allah ve Resulünü sever. Allah ve Resulü ondan razı, o da Allah ve Resulünden razı. Ve inşallah yarın Allah onun eliyle bize zafer nasip edecektir. O gün 1600 insan hep beraber umutla o bayrağın bize gelmesini beklerken Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o bayrağı İmam Ali'ye vermişti. İşte İmam Ali'nin bizden ayrıcalıklarından bir tanesi. İkinci ayrıcalığı da odur ki dedi Sad bin Ebi Vakkas. Resulullah Tebuk gazvesi için yola çıktığı zaman İmam Ali'yi kendisi yerine Medine'de vekil olarak bırakmıştı. Hususi bir vekaletle. Ey Ali sen kal, aileme ve ailene bak diye. Münafıklar dedikodu çıkarmıştılar. Zor bir seferdi, güç bir seferdi. Muhammed aleyhissalatü vesselam amcasının oğlunu kayırdı. Hazreti Peygamber kendi amcasının oğlunu bu zor sefere götürmedi. Dayanamadı İmam Ali, o da çıktı. Curuf denen yerde geldi, Allah Resulü'nü gördü. Ya Resulallah sen beni kadınlarla çocuklarla mı bırakıyorsun? Bak münafıklar ne diyor. Resulullah orada Ali'ye demişti ki ey Ali dön. Sen bana Musa'nın Harun'a yakınlığı neyse senin de bana yakınlığın odur. İkimizin menzilesi Musa ile Harun gibidir ama benden sonra peygamberlik yoktur. Sad bin Ebi Vakkas diyor ki Resulullah böyle bir menzileyi, böyle bir yakınlığı Hazreti Ali'den başka hiçbirimizle paylaşmadı. Bu da ikinci ayrıcalığıydı. Üçüncü ayrıcalığı nedir diye sorunca Sa'd bin Ebi Vakkas'a, onu da şöyle yanıtlamıştı: o Ehl-i Beyt ağacının köküdür. Resulullah'ın soy ağacının, Allah Resulü'nün o kutlu soyunun kökünde İmam Ali var. Onun kızı Fatma vardır. Ne kadar isterdik Allah Resulü ile böyle bir yakınlık kurmak, ama bize değil İmam Ali'ye nasip oldu. İşte Ehl-i Beyt dostlar, bugün üzerinde duracağım asıl mesele. Nedir Ehl-i Beyt? Ehil ve Beyt, iki Arapça kelime. Beyt ev demek, ev halkı. Ehl-i Beyt'ten kasıt ev halkıdır. Ve Kur'an'a baktığımız zaman Kur'an Ehl-i Beyt terkibini üç farklı yerde kullandığını görürüz. Birincisi dostlar, Hud suresi 73. ayette. O ayette İbrahim'in ailesini nitelendirmek için gelir. Hani İbrahim'e kocamış yaşına rağmen melekler İsa aleyhisselamı müjde verince sevinçle hanımı Sare'nin yanına varıp ey Ehl-i Beyt müjde sana dediği ayet. Hud suresi 73. ayet. Diğeri dostlar Kasas suresi 28. ayet. O da Musa'nın annesini, Musa'nın evini, Musa'nın beytini nitelendirmek için gelir. Ahzab suresi 33. ayet dostlar, son kullanılan yer. Orada da Allah Resulü'nün ev halkı için gelir. O ayetin son cümlesinde der ki Kur'an: ey Ehl-i Beyt, Allah sizden her türlü kiri, pası, günahı gidermek ve sizi tertemiz kılmak istiyor. Bu müjdeye müstahak olmak, Kur'an'ın diliyle tertemiz olmak, temizlenmek, tahirundan olmak. İşte Ehl-i Beyt'in özelliği bu. Tabi dostlar, bu ayetin kapsadığı isimler konusunda daha İslam'ın ilk yıllarından tartışmalar olmuş. Ehl-i Beyt deyince biz kimleri anlayacağız? Ve bu noktada da İslam dünyasında üç farklı görüş var. Birincisi, ayetin siyak ve sibakına, gelişine ve gidişine bakarak ayette kastedilenlerin peygamberin hanımları olduğu ve peygamber aleyhissalatü vesselamın soyunu oluşturan Ali, Fatma, Hasan, Hüseyin hepsine selam olsun, bu dördünün olduğu söylenmiştir. Bu bir görüş ki en yaygın görüş de bu. İkinci bir görüş dostlar, Ehl-i Beyt'i sadece Hazreti Ali ve çocuklarıyla sınırlandıran görüştür. Onlara göre Ehl-i Beyt deyince aklımıza gelmesi gereken dört insan. Biraz önce isimlerini saydım. Ali, Fatma, Hasan ve Hüseyin. Ve bu konuda da ileriye sürdükleri deliller var. Mesela Ehl-i Sünnet kaynaklarında Tirmizi'de geçen ve bizim validemiz Ümmü Seleme kanalıyla bize rivayet edilen bir hadis. Der ki Ümmü Seleme, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem benim odamdayken Ahzab suresinin 33. ayeti nazil oldu. Resulullah'ın hanımı Ümmü Seleme diyor, benim odamdayken Resulullah'a bu ayet nazil oldu. Ve o anda da Hazreti Ali, Hazreti Fatma, Hasan ve Hüseyin içeriye girdiler. Resulullah abasının altına bu dördünü alarak, abasının altına, cübbesinin altına dedi ki bunlar benim Ehl-i Beytimdir. Ya Rabbi ne olur Ehl-i Beytimden günahları temizle ve onları arındır. Ümmü Seleme diyor ki ben biraz içerleyerek Resulullah'a sordum. Ya Resulallah, onlar senin Ehl-i Beytinse ya biz neyiz? Ümmü Seleme diyor ki Allah Resulü, siz ise olduğunuz yerdesiniz ve hayır üzeresiniz. Yani sizler benim hanımlarımsınız. Belki bu bir noktada da Allah Resulü'nün soyunun Hazreti Ali'nin nesebinden oluşacağını, nesebinden süreceğini işaret etme maksadıyla Resulullah'ın söylediği bir sözdür. Üçüncü düşünce de dostlar, biraz daha geniş tutarak Ehl-i Beyt terkibini, Resulullah'ın zevcelerini, Hazreti Ali ve çocuklarını Ebu Talib'in çocukları yani Akil ve Cafer'i, peygamberin amcası Abbas'ı, ki bunların hepsine sadaka almak haramdı. Sadaka alması haram olan tüm isimleri ve Resulullah'ın özel bir ifadeyle benim ehli beytimdendir dedikleri insanlar. Kim bunlar? Abdullah İbni Mes'ud, Selman-ı Farisi. Onlar benim ehli beytimdendir demişti mesela Selman-ı Farisi'ye. Bu üçüncü görüş ise ehli beyt kavramını, içini bu şahıslarla doldurur. Allahu alem, ben burada o tartışmaya girmek istemiyorum. Ama şu bir gerçek ki ehli beyt dediğimiz zaman aklımıza ilk gelen Hamse-i Ali Aba diye bilinen, tarihe böyle geçen, Allah Resulü'nün abasının içerisine giren dört insan. Resulullah ile birlikte beş insan. Hazreti Peygamber, Hazreti Ali, Hazreti Fatma, Hasan ve Hüseyin. Ehli beyt dediğimiz zaman İslam dünyasında aklımıza hemen gelen bu. Çünkü Resulullah'ın hayatında bunlara özel bir yer ayrıldığını görüyoruz. Mesela Ali İmran suresinin 61. ayeti nazil olduğu zaman dostlar. Bu ayet Hicri 10. yılda nazil olur. Sebebi nuzulü için tüm tefsirlerimiz şu ortak kanaati verirler. Necran Hristiyanlarından bir grup geldi Medine'ye ve Allah Resulü ile tartışmaya başladılar. İsa Aleyhisselam'ın Kur'an'daki konumunu. Onlar dediler ki haşa, İsa Allah'ın oğludur. Allah Resulü de onlara Kur'an'ın verdiği ilham ile, bilgi ile İsa'nın gerçek konumunu anlattı. Ama onlar inanmadı. İnanmadıkları gibi Resulullah'la tartışmaya başladılar. Aslında kesinlikle doğru olarak bildikleri bir hakikatin karşısında sırf durmak adına Resulullah ile tartışmaya başladılar. Tartışmalar uzayınca dostlar, Kur'an nazil oldu. Cenab-ı Hak dayanamadı ve bu ayeti nazil etti. Ayette diyor ki Allah Resulüne hitaben, sana bu ilim geldikten sonra seninle bu konuda çekişenlere de ki, geliniz sizler ve bizler dahil olmak üzere, siz kendi çocuklarınızı, biz de kendi çocuklarımızı, siz kendi kadınlarınızı, biz de kendi kadınlarımızı çağıralım. Sonra da hep birlikte Allah'ın huzurunda lanetleşelim. Yani diyelim ki her kim ki yalan söylüyorsa Allah'ın laneti onların üzerine olsun. Çok dehşet bir ayet. Bu ayet iner inmez dostlar, Resulullah Hasan ve Hüseyin'in elinden tuttu. Fatma ile Ali'nin elinden tuttu. Bu dördüyle birlikte Necran kabilesine doğru geldi. Yine abasının altına aldı, cübbesinin altına bu dört insanı. Ve dedi ki işte bunlar benim ehli beytim. Haydi siz de çağırın ehlinizi, lanetleşelim Allah'ın huzurunda. Necran'ın içerisindeki bilginler dediler ki, vallahi tarihten bugüne kadar peygamberle lanetleşen bir toplum asla iflah olmamıştır. Sakın ha böyle bir işe yeltenmeyin. Onlar dediler ki ya Muhammed, biz asla lanetleşmeyiz. Ve bir anlaşma imzalayarak dostlar kavimlerine geri döndüler. İşte bu hadise gösteriyor ki bizlere dostlar, Resulullah ehli beyt dediği anda, ehli beytine ait bir şeyi insanlarla paylaştığı anda abasının altına aldığı insanlar bellidir. Kardeşi ve amcasının oğlu Ali, kendinden bir parça olan Fatıma ve benim çocuklarım dediği Hasan ve Hüseyin. Resulullah onlara karşı müthiş bir muhabbet besliyor. Ve bizlere dostlar ısrarla ümmeti olarak bizlere onları sevmemizi tavsiye ediyor. Yine Tirmizi'de geçen bir hadiste Resulullah onu şöyle istiyor bizden. Allah'ı sizlere bolca verdiği nimetlerden dolayı sevin. Beni de Allah'a olan sevginizden dolayı sevin. Ehli beytimi de bana olan sevginizden dolayı sevin. Eğer seveceksiniz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı, onun sevdiğini de sevmek zorundasınız. Onun sevdiğine de siz aşk ve muhabbet beslemek zorundasınız. Biz de seviyoruz değil mi? Her namazlarımızda, salli ve barik dualarında, tahiyyatta, peygambere, aline ve ashabına bu ümmet selat ve selam göndererek onun yolunda olduğunu, onun ehli beytini sevdiğini ikrar ediyor. Ve bize düşen dostlar, o ehli beyt mektebinin ilim ve irfan meltemini iyice anlayıp onların yolunda gitmek. Ehli beyte asıl sevgi böyle olur. Peki dostlar, Ehl-i Beyt ailesi nasıl bir aile? Bir tarafta Hazreti Ali, bir tarafta Fatıma. Hatırlayın, Hazreti Fatıma ile Hazreti Ali arasındaki yaş farkı 5'tir. Hazreti Fatıma 18 yaşında, Hazreti Ali ise 23 yaşında evlenmişlerdir. Hicri 2. senede, Bedir'in hemen akabinde. Hani Hazreti Fatıma 18'ine gelince talipleri birer birer peygamber evinin kapısını zorlamaya başlamışlardı ya, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kızına şöyle bir bakmış hasretle, Hatice'den kalan son yadigar olarak demişti ki, ah ah, şimdi Hatice olsaydı da kızım Fatma'nın çeyizlerini hazırlasaydı. Ama gelin bakın ki o babaya, gelin bakın ki o babanın yetiştirdiği kıza, gelin bakın ki babasının annesi diye hitap ettiği Fatma'ya Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme nasıl cevap veriyor? Ey babacığım diyor, üzüldüğüm bu mu? Vallahi babacığım, bana çeyiz olarak vereceğin en güzel şey bana bugüne kadar öğrettiğin hakikatlerdir. Bana çeyiz olarak o öğrettiğin hakikatler yeter de artar bile. İşte öyle babaya, öyle kız. Böyle bir kıza kim talip olmaz ki dostlar? Hazreti Ebu Bekir oluyor, Ömer oluyor, Abdurrahman İbni Af oluyor. Allah Resulü hepsini münasip bir biçimde geri çeviriyor. Ve sırası gelince İmam Ali'ye onu nikahlıyor. Düğün gecesi dostlar, düğün tertiplenince Ümmü Eymen, annelerimden bir anne dediği Zeyd bin Harise'nin hanımı Ümmü Eymen düğün evinde. İçeriye giriyor Ümmü Eymen'e, selam veriyor Allah Resulü. Nerede kardeşim diyor. Ümmü Eymen merak ediyor. Ya Resulallah diyor, kardeşin olsa kızını ona verebilir misin? Artık Ali senin kardeşin değil. Ona öyle hitap etmen doğru olmaz ya Resulallah diyor. Resulullah ne diyor Ümmü Eymen'e biliyor musunuz dostlar? Hayır ey Ümmü Eymen. Vallahi Ali benim hem dünya hem ahiret kardeşimdir. Ona kızımı versem bile onunla aramdaki kardeşlik bağından en ufak zerre miktarı azalma olmayacak. Ve varıyor yanlarına. Ali'yi alıyor sağına, Fatma'yı alıyor soluna, onlara dua ediyor. Evliliklerin bereketlenmesi için duada bulunuyor. Ya Rabbi bereketlendir, bereketini daim et ve bu ikisinin birleşmesinden mübarek olabilecek bir nesil nasip et diye dua ediyor. Allah Resulü dua eder de o dua tutmaz mı dostlar? Öyle bir bereketli bir ev ki o ev. 8 ya da 9 senedir evliliklerinin müddeti, o evlilik müddeti boyunca o evin 6 tane meyvesi olur. Hasan, Hüseyin, Muhassin, Ümmü Gülsüm, Zeynep, Rukiye. 3 kız, 3 erkek. Resulullah'ın evlilikten bir yıl sonra Hasan'ın doğum haberini alınca o duyduğu sevinci sahabe bize resmediyor eserlerde. Vallahi biz hayatımızda Resulullah'ın Hasan'ın doğumuna sevindiği kadar başka bir şeye sevindiğine şahit olmadık. Allah Resulü'nün mübarek ellerine bırakılınca o nur topu gibi yavruyu baktı, sevdi, bağrına bastı. Kendi mübarek diliyle sağ kulağına ezanı, sol kulağına kameti getirdi. Kendi elleriyle akika kurbanını kesti ve yine kendi elleriyle onun sadakasını dağıttı. Ali'ye sordu, ey Ali, isim düşündünüz mü? Biraz da sıkılarak Ali, ya Resulallah, eğer uygun görürsen harp diye bir isim koymak istiyorum. Ey Ali dedi, bu kadar güzel bir çocuğa harp ismi koyulur mu? Şu güzelliğe bak. Hasan'dır benim oğlum. Hasan. Allah Resulü ismini de koydu. Ve Resulullah'tan o günden sonra böyle bir haberi alan Ali, Resulullah'tan sonra da onlarca çocuğu olmasına rağmen bir tek çocuğuna harp ismi koymadı. Resulullah'ın sevmediğini ben de sevmem dedi. Hüseyin doğduğu zaman da aynı hatıraya görüyoruz. Resulullah'ın mübarek ellerine konduğu zaman bu yavrum da Hüseyin olsun. O da Hasan abisi gibi güzel. O da güzel Hüseyin. O da güzel Hasan anlamında Hüseyin ismini koydu. Ve Resulullah için artık o ev bambaşka bir evdi. Evin bir tarafında İmam Ali, bir tarafında da alemlerin efendisinin kızı Fatıma. O da efendi idi. Resulullah'ın bir hadisinden öğreniyoruz bunu. Allah Resulü diyor ki, alemlerin dört hanım efendisi vardır. Dört hanım efendi diğer hanımların hepsine galebe olmuştur. Kimdir bunlar ya Resulallah? Firavun'un hanımı Asiye, İsa'nın annesi ve İmran'ın kızı Meryem, Hüveylid'in kızı Hatice, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın kızı Fatıma. Bu dördü, dört hanımefendi, alemlerin hanımefendisidir. Ve o hanımefendinin kurduğu bir yuva, İlim ve irfanın, hikmet ve bilginin hakim olduğu bir yuvadır Ehl-i Beyt Mektebi. İsterseniz dostlar kısa bir ara verelim. Ondan sonra Ehl-i Beyt Mektebi'nin o güzel medresesinde nasıl dersler alacağımızı öğrenelim hep beraber. Evet sevgili dostlar, Ehl-i Beyt Mektebi'ne yeniden dönüyoruz. İmam Ali ve Hazreti Fatıma bu mektebin iki temel ayağı. Ve Hazreti Fatıma için Tirmizi'de geçen bir hadisi söyledim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin diliyle. Resulullah alemlerin hanım efendisi olarak dört hanımdan biri olarak da kızı Fatıma'yı bizlere takdim ediyor. Şurada şu soruyu sormak zorundayız dostlar. Resulullah'ın Zeynep, Ümmü Gülsüm, Rukiye isimli üç kızı daha var. Fatıma bu üç kızın en küçüğü. Neden Allah Resulü bu üç kızını değil de Fatıma'yı böyle bir büyük şerefe nail olarak niteler ve hadisinde bizlere ulaştırır? Acaba Fatıma'yı Fatma yapan özellik nedir dostlar? Özellik mi yoksa özellikler mi demek daha doğru? O da ayrı bir mesele. Neden diğerleri değil de Fatıma? Belki buna birçok cevap verilebilir ama dostlar üç temel cevabı var. Birincisi dostlar, Hazreti Fatıma ahlaken ve fiziken Allah Resulüne en çok benzeyen kızıydı. Yürüdüğü zaman arkasından bakanlar derlerdi ki vallahi bu Muhammed'in kızıdır. Aleyhissalatü vesselam onun gibi yüzerdi, yürürdü. Onun için İmam Ali hanımına bakar böyle hayran hayran, binti Ebiha derdi, babasının kızı. Çünkü aynen onun gibi yürüyor. Hazreti Ayşe rivayet ediyor bizlere dostlar, diyor ki vallahi ben şu ana kadar hayatımda hiç görmedim ki bir kız bu kadar babasına benzesin. Gülüşü o, oturuşu o, ağlayışı o, konuşması o, hepsinden ötesi ahlakı o. Ahlakı, baba ahlak. Öyle benziyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme. İkincisi dostlar, nübüvvetin terbiyesinden bir an olsun çıkmadı. Diğer kızların hayatlarına bakın. Mesela Zeynep daha nübüvvet gelmeden Hazreti Hatice'nin teyzesinin oğluyla evlenir ve o evden ayrılır. Rukiye 5. senede Hazreti Osman ile evlenir, Habeşistan'a hicret eder. 8 sene Allah Resulü'nden mahrum yaşar. Ama Fatıma bir lahza olsun Resulullah'ın dizlerinin dibinden ayrılmaz. Mekke'nin o zorlu yıllarında da Fatıma babasının arkasındadır. Bedir'in dönüşünde de babasının arkasındadır. Uhud'da babasının yüzünden kanları temizlerken de babasının yanındadır. Hiçbir an yoktur ki o da İmam Ali gibi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den mahrum yaşasın. Hayatı Resulullah ile birlikte olduğu için dostlar, nübüvvetten bir an olsun mahrum kalmamıştır. Bu da ikinci özelliği. Ya üçüncü özellik? Üçüncü özellik de dostlar, Resulullah'ın soy ağacının Fatıma ile devam etmesi. Allah Resulü'nün erkek çocuklarının hiçbiri yaşamadı. Zeynep'in bir kızı oldu Ümare. Onun da o da Hazreti Fatıma'dan sonra Hazreti Ali ile evlendi. Soyu olmadı. Rukiye'nin bir oğlu oldu Abdullah. 6 yaşında vefat etti. Ama Resulullah'ın soy ağacı İmam Hasan ve Hüseyin kanalıyla ta bugüne kadar geldi. Halen biz Ehl-i Beyt'tenim diyen insanları tanırız. Ehl-i Beyt soy ağacına mensup insanları görürüz. Ve o kutlu aileye mensubiyetin şerefine nail olmalarından bizler de nasipleniriz. İşte dostlar, bu üç özellikten dolayı Hazreti Fatıma diğer kızlardan ayrıcalık bir noktaya sahip. Ya o evin dostlar çocukları, özellikle Hasan ve Hüseyin. Allah Resulü'nün yanında nasıl bir değerleri vardı? Resulullah onları öyle bir severdi ki. İçeri girdiği zaman selam verirdi ev halkına. İkinci sorduğu soru şuydu. Torunlarım nerede değil, oğullarım nerede? Ey Fatma, oğullarım nerede? Nerede Hasan ve Hüseyin derdi. Hemen onları alır, bağrına basardı. Bir gün güreştirir onları huzurunda. Hasan ile Hüseyin'i. Hadi Hasan, hadi Hasan diye hep Hasan'ın tarafını tutar Allah Resulü. Dayanamaz Fatıma gelir. Ya Resulallah der. Hasan büyük, Hüseyin ise küçük. Eğer birinin tarafını tutman gerekiyorsa Hüseyin'in tarafını tutman gerekmez mi ya Resulallah? Allah Resulü tebessüm eder. Görmüyor musun babasının kızı? Cebrail de Hüseyin'in tarafını tutuyor. Böyle bir aile dostlar. Böyle ruhani bir aile. Bir gün Hazreti Ömer rivayet ediyor. İçeriye girdim, bir de ne göreyim? Resulullah uzanmış 4 ayak üzerine. Hasan'ı ve Hüseyin'i sırtına koymuş. Onlara binek olmuş ve onları evin içerisinde gezdiriyor. Ben ki kaya gibi bir adamım diyor Hazreti Ömer. Vallahi o manzarayı görünce titremeye başladım. Ve dedim ki o çocuklara ne güzel bineğiniz var. Alemlere rahmet olarak gönderilen bir peygamber size binek olmuş. Allah Resulü dedi ki onlara bana hitaben. Ey Ömer, ne güzel bineğiniz var değil. Üzerimdekilere bak ve onlara de ne güzel süvariniz. Ne güzel binicileriniz var. Sırtımda olanlar kim? Cennetin iki kokusu. Cennet gençlerinin efendileri. Giriyor ya Resulullah bir gün yine içeriye. Hasan'ı sağına oturtturuyor. Hüseyin'i soluna. Alıyor o iki başı. Göğsüne basıyor. Seviyor, okşuyor. Ya Rabbi, ben bunları seviyorum. Ne olur sen de onları sev. Onları sevenleri de sev. Ya Resulallah biz de seviyoruz. Vallahi seviyoruz. Billahi seviyoruz. Sevdiğimiz için 1400 senedir çoluk çocuğumuza Hasan ve Hüseyin isimlerini koyarak onların hatıralarına sahip çıkmaya çalışıyoruz. Ehl-i Beyt'in hakikatlerini hakikat olarak algılamaya çalışıyoruz. Ama gelin görün ki dostlar, çok değil, Allah Resulü'nün vefatından birkaç sene sonra, 50-60 sene sonra, Resulullah'ın öpüp okşadığı o baş Kerbela'da kesilecek ve o kesik baş Şam'da o zalim kralın önüne getirilecek ve o zalim kral elindeki kamçıyla o mübarek dudaklarla oynayacak ve orada duran sahabeden Ebu Berze Es-Selemi dayanamayacak ve diyecek ki, çek o zalim kılıcını ve o kamçını o mübarek baştan ey Yezid. Vallahi ben defaatle o başın dudaklarının Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tarafından öpüldüğüne şahit oldum. Unutma ki senin şefaatçin İbni Ziyad, onun şefaatçisi ise Muhammed aleyhissalatü vesselam'dır. Resulullah'ın torunlarına bu da reva görüldü dostlar. Ama olan oldu. Ehl-i Beyt Mektebinin belki mensupları katledildi ama onların ilim ve irfanları, bizlere miras olarak bıraktıkları hakikatler halen hayatımızda, halen elimizin altında. O ev dostlar, Resulullah'ın mübarek saydığı bir ev. Peki bu evin her şeyi güllük gülistanlık mı? Hayır. Allah Resulü iktidarda belki, Resulullah Medine devletinin başkanı belki, elinin altında sadece Huneyn ganimetlerini saysak, bugünün iktidarlarının ağızlarını sulatacak kadar bir miktar var belki. Ama gel gör ki Resulullah'ın kızının evinde halen o kız değirmen taşı çeviriyor, halen o damat sırtında su taşıyarak geçimini sağlamaya çalışıyor. Yoksulluk had safhada. Ve bir gün dayanamıyor Hazreti Ali. Diyor ki Fatıma'ya, ey Fatıma, babana Medine'ye dışarıdan hizmetliler, köleler geldi. Gitsen rica etsen de bir tane bize verse, hiç değilse evimizin hizmetini yapsa da sen fazlaca yorulmasan. Tamamdır Fatıma. Gider Allah Resulüne, yanında oturur, selam verir. Hiçbir şey söylemeden geri döner gelir. Hazreti Ali Fatma'yı eli boş geldiğini görünce, niçin böyle geldin der, vallahi utandım babama söylemeye. O zaman beraber gidelim der, beraberce giderler. Ya Resulallah, işte elinin altında hizmetliler, bir tanesini bize tahsis etsen. Etsen de ihtiyaçlarımızı görse. Resulullah gadaplanır. Suffe ehli açken ben hizmetlileri size mi vereceğim? Suffe'nin ehli benden ekmek, aş beklerken Muhammed'in kızına ben hizmetli mi vereceğim der. Hayır, vermiyorum der. İkisi de mahzun eve dönerler. Akşam geç saattir. Yatmak için yatağa uzanmıştır Fatıma ve Ali. Resulullah içeriye girmek için müsaade ister. Ayağa kalkmak isterler, Resulullah bırakmaz. Hayır, olduğunuz gibi kalın der. İçeriye girer, yanları başında oturur. Hatta der ki Fatıma, ayağımı uzattım, ayağım babamın ayağına değdi. Babamın ayağının serinliğini yüreğimde hissettim. Ve onlara başlar öğüt vermeye. Suffe'nin ehlinin ne kadar bu işe ihtiyaç sahibi olduklarını söyler. Sonunda da şöyle bir müjde verir dostlar. Ey ehli beyt der, size bundan daha hayırlısını öğreteyim mi? Öğret ya Resulallah. Her namaz sonrası 33 kez Subhanallah, 33 kez Elhamdülillah, 33 kez Allahu Ekber deyin. Vallahi Allah bununla sizin ihtiyaçlarınızı karşılayacak, bununla yüreğinize su serpecektir. Ne alakası var demeyin dostlar, çok alakası var. Allah'ı zikretmek kalbe ferah olduğu gibi cesede de güçtür. Biz niye cihat meydanlarında Allah Allah diyerek yürürüz? Cesetlerimiz o yüce isimle güç bulur da onun için. Ve Fatıma o günden sonra şu itirafı yapacaktır. Vallahi babamın tavsiyesine uydum. Ve o günden sonra işlerim rahatladı ve hizmetliğe ihtiyaç duymadan kendi işimi kendim yapar oldum. İmam Ali de aynı itirafta bulunacaktır. Resulullah o gün bu tavsiyeyi bana yaptı. Ben ölene kadar onun tavsiyesini yerine getirdim. Bir vakit namazın dışında tesbihatımı ihmal etmedim. Irak ehlinden biri sordu. Ya emir el müminin, Sıffın gecesinde bile tesbihatı yaptın mı? Savaş meydanından bahsediyoruz dostlar. Ve ehli Irak'tan olan o insan merak ediyor. Ey emir el müminin, gerçekten o gece de tesbihatını yaptın mı? Vallahi yaptım der. Resulullah'ın o tavsiyesini ben sırt dönmedim. Bir an olsun o tavsiyenin gereklerini yerine getirmek için ihmalde bulunmadım. İşte bunlar böyle dostlar. Falanca önemli değil, filanca önemli değil diye biz hayatımızdan çıkarıyoruz habire. Ama sahabe Allah Resulü'nün kendilerine dini bir yükümlülük olarak değil, sadece bir tavsiye olarak söyledikleri şeylere bile sımsıkı sarılıyor ve hayatları boyunca da o şeyi bırakmıyorlardı. Onun içinde de mutlu oluyorlardı hem dünyada hem ahirette. Bu kutlu evin problemleri de var dostlar. Bir gün Allah Resulü içeriye girdi. Baktı Hazreti Fatma'nın morali bozuk. Anladı aralarında bir huzursuzluk olmuş. Amcanın oğlu nerede dedi. Ya Resulallah dedi. Biraz tartıştık. Bana kızdı. Öğle uykusunu uyumadan da çekip gitti. Resulullah hiçbir şey sormuyor dostlar. O da çekip geliyor. Çok büyük bir ahlaktır bu. Ne evin hanımı Fatıma o tartıştıkları meseleyi söylüyor. Ne evin büyüğü olan Allah Resulü tartışmanın sebebini soruyor. Şunu diyebilirdi Allah Resulü. Nedir problem söyleyin ben çözeyim. Hayır demedi. Çünkü ev problemsiz olmaz. O biliyor. Evse eğer sorunu olur ama sorunu evin içindekiler çözer, evin dışındakiler değil. Ev bizim lügatımızda dostlar harem bölgedir harem. Aynen Mescidül Haram gibi. Harem bölgenin sırları da haremdir. Ancak evin beyi ve hanımı çocukların dahi değil, evin beyi ve hanımı o sırlardan, o sorunlardan haberdar olur. Eğer işin içine oğlanın babası, kızın annesi, oğlanın halası, kızın teyzesi karışırsa iki aile karşı karşıya geldiği gibi o ev de yıkılır. İşte muallim-i ekber olan peygamber bize burada bunu öğretiyor. Karışmayın. Eşleri kendi kendilerine bırakın. Ne zaman mesele çözülmez bir noktaya gelir, o zaman da çözmek için müdahil olun. Yıkmak için değil. O kutsal yapıyı muhafaza edin. Evlerimiz bizim için en önemli alanlardır. Yaşatmak için elinizden gelen imkanları kullanın. Resulullah çıktı. Mescide geldi bir de ne görsün. İmam Ali uzanmış mescide boylu boyunca. Halı falan yok o günkü mescidin zemininde. Yüzü gözü toprak içerisinde. O toprağın içerisinde yatarken her tarafı da toprak olmuş, öylece uzanmış yatıyor. Resulullah usulca başına doğru yanaştı. Elleriyle toprağı temizlerken, "Kum ya Eba Turab, kum ya Eba Turab, kalk ey toprağın babası, kalk ey toprağın babası" diye onu kaldırdı. O günden sonra İmam Ali, Murtaza lakabının yanında bir de Ebu Turab künyesini ve lakabını kazanmıştı. Ölene kadar da o künyeyi, o lakabı kullanmayı ihmal etmedi. Bir gün yine girdi dostlar o eve. Her gün giriyor Allah Resulü. Ziyaret etmediği gün yok ki o evi. O ev Resulullah'ın yüreğine su serpiyor onun için. Baktı ki o evden sevinç sesleri yükseliyor. Allah Resulü o sesi duyar duymaz sevindi. Elhamdülillah, ehli beytimden surur, mesudiyet sesleri yükseliyor. İçeriye girdi, selam verdi. Yanlarına oturdu. Niye gülüyorsunuz dedi. Ya Resulallah dedi Hazreti Fatıma. Amcanın oğlu ile tartışıyorduk. Neyi? Ben diyordum ki Allah Resulü en çok beni seviyor. Senin amcanın oğlu Ali diyordu ki hayır beni seviyor. Ve biz de tartışıp duruyorduk. O diyordu beni seviyor, ben diyordum beni seviyor. Resulullah tebessüm etti. Fatıma'ya döndü dedi ki seni çok seviyorum Fatıma. Vallahi bir babanın kızını sevmesinden daha fazla seni seviyorum. Döndü Ali'ye de dedi ki ey Ali seni de çok seviyorum. Vallahi bir kardeşin kardeşi sevmesinden daha çok. Seven ve sevilen dostlar. Seven ve sevilen. Ve İmam Ali dostlar bir ömür Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu sevgisine layık olmak için mücadele verdi. Ama gelin görün ki dostlar günler Resulullah'ın vuslat günleridir. Allah Resulü adım adım Refik-i Ala'ya doğru yolculuk etmeye doğrudur. Resulullah veda haccını yapmış, Medine'ye dönmüş. Veda haccında imalı imalı birkaç kez bu benimle sizin son görüşmeniz demişti. Ve insanlar artık Allah Resulü'nün vuslata doğru yürüdüğünü fark etmişti. Çünkü o son sene Resulullah'ın hayatında farklılıklar vardı. Allah Resulü her sene bir kez mukabele yapardı. Kur'an'ı Cebrail'e arz ederdi. Son sene iki kez yapmıştı. Her sene 10 kez itikafa girerdi. O sene 20 kez girmişti. Her zaman çok az veya bazı aralıklarla Uhud şehitlerini, Baki kabristanındaki Müslümanları ziyarete giderdi. O sene sık sık gitti. Ve günler Hicri 11'in Rabbul Evvel ayıdır. Resulullah bir gece Baki kabristanına gitti. Esselamu aleykum ya darul kavmul müminin dedi. Selam olsun size ey müminlerin darı, evi. İnşallah biz de yakında geleceğiz. Her nefse ulaşan o şey bana da ulaşacak, ben de geleceğim. Ve o günün sonrası dostlar, Rabbul Evvel ayının başlarında Allah Resulü rahatsızlandı. Rahatsızlandı ama halen yürüyebiliyordu. O gün günlerden çarşambaydı. Pazartesiye kadar yine eşlerini ziyaret etmeye devam etti. Ama pazartesi günü Ayşe'nin sırasıydı ve Hazreti Peygamber Ayşe'nin sırası olduğu o gün Ayşe'nin evinde kaldı. Ondan sonra da eşlerinden izin alarak o evde kalmaya devam etti. Ve Resulullah gün geçtikçe rahatsızlanıyor. Daha da artıyor, şiddetli bir hale geliyordu rahatsızlığı. Öyle bir hale geldi ki dostlar, namaza çıkamaz bir hale geldi. Ve dedi ki söyleyin Ebu Bekir'e namaz kıldırsın. Hazreti Ebu Bekir mihraba geçti, Allah Resulü mihrabına. Resulullah onun sesini duyarak 17 vakit namaz kıldı Allah Resulü hayattayken. Ondan sonra da dostlar Resulullah gün gün rahatsızlandı. Ve bir gün Fatıma yanına girdi. Allah Resulü'nü o halde görünce ağlamaya başladı. Resulullah çağırdı Fatma'yı, gel Fatma dedi. Eğildi Fatma, Fatma'nın kulağına bir şeyler söyledi. Fatma öyle bir ağlamaya başladı ki orada bulunan herkes o hüznü, o ağlamayı işitti. Bir daha çağırdı, gel dedi Fatma. Bir daha geldi Fatma. Bu sefer Resulullah ona bir şeyler söyledi. Gülmeye başladı. İnsanlar merak etti ama anlayamadılar. Allah Resulü'nün vefatından sonra Hazreti Ayşe validemiz Fatma'nın yakasını tutarak Allah aşkına söyle bana o gün Resulullah sana ne dedi sen ağladın, ne dedi güldün? dedi ki bana önce dedi, ey Fatıma vallahi bu yatak benim ölüm yatağımdır. Ben artık kalkamayacağım. Ve ben Resulullah'tan ayrılma firakı ile ağlayıp durmaya başladım. Ama ikinci kez beni çağırınca dedi ki ey Fatma, Ehli Beytim'den bana en yakın zamanda sen kavuşacaksın. Ve ben peygambere, babama kavuşmanın sevincini duyduğum için de gülmeye başladım. İşte beni ağlatan ve güldüren şey. Hazreti Fatma gibi dostlar, sahabenin hepsini de ağlatan ve güldüren şey Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır. Onlar Muhammed Aleyhisselam ile ağlar, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ile gülerlerdi. Başka hiçbir şey değil. Ve o gün Medine'nin en hüzünlü günüdür Enes bin Malik'in rivayetiyle. Pazartesidir günler dostlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'de bir iyileşme emaresi var. İnsanlar zannettiler ki Resulullah iyileşti. Çünkü Resulullah gerçekten o gün çok iyiydi. Hazreti Ebubekir sabah ziyaret etti Efendimiz'i. Baktı ki Resulullah çok iyi. Ya Resulallah dedi, izin verirsen eğer bir evimi ziyaret edeyim. Günlerdir evine uğramamıştı Resulullah hasta diye. Resulullah ona izin verdi. Ebu Bekir Medine dışındaki evine doğru yürürken bir anda peygamberin evinden Ayşe'nin feryadı duyuldu. Peygamber öldü, peygamber öldü ve Medine yıkıldı o gün. Yıkılanların en başında da Ehli Beyt vardı dostlar. Ali'nin, Fatma'nın, Hasan'ın, Hüseyin'in, Zeynep'in, Abbas'ın, oğulları Fadıl ve Kasım'ın, Usame İbni Zeyd'in ve tüm sahabenin o andaki halini tasavvur edebiliyor musunuz? Yoluna baş koydukları Hazreti Peygamber vefat etmiş. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ancak aynen bir annenin evladını yetim bırakıp gitmesi gibi onları yetim bırakıp gitmiş. Ömer elinde kılıç havaya kaldırıyor. Hayır diyor, o ölmedi. Kim o öldü derse vallahi bu kılıç ile başını koparırım. O aynen Musa gibi Rabbi ile görüşmeye gitti. Yeniden gelecek ve münafıkların hepsinin kökünü kazıyacak. Osman şaşkın, eli ayağı dolaşmış. Ali ise yıkılıp kalmış. Hazreti Ebubekir geri geldi. O günkü dirayetli bir dağdır Hazreti Ebubekir. İçeriye girdi, Allah Resulü'nü öptü. Dışarıya çıktı ve dedi ki ey insanlar, her kim ki Muhammed'e tapıyorsa bilsin ki Muhammed öldü. Ama her kim ki Allah'a inanıyorsa Allah haydır, bakidir, mutlak diridir, ölmeyendir. Ve o gün İnsanların yüreklerinden kopan fırtınaları Ebu Bekir dindirdi. Ne yapacağız ey Ebu Bekir dediler insanlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin naaşını. Ben Resulullah'tan duydum. Peygamberler öldükleri yere defnedilirler. O Ayşe'nin odasında öldü, orada defnedilecek. Ve Allah Resulü'nün cenazesini Ehli Beyt yıkayacak. Ali, Abbas, Abbas'ın iki oğlu Kasım ile Fadıl ve yine Ehli Beyt'ten sayılan, bir an Allah Resulü'nden ayrılmayan, Resulullah'ın oğulluğu sayılan Usame İbni Zeyd. Bunlar Allah Resulü'nü yıkayacak, kefenleyecek ve oraya Ayşe'nin odasına defnedecekler. Ensar itiraz etti. Böyle hayırlı bir işten bizi mahrum mu bırakacaksınız ey Ehli Beyt? Hazreti Ali dedi ki o zaman Ensar'ın adına Evs İbni Hulli de bize yardım etsin. O da içeriye girdi. O da Resulullah'ın defnine iştirak etti. Ve Resulullah'ı defnettiler. Oraya da, o Ayşe'nin odasına da bırakarak şu ana kadar bizim ziyaret ettiğimiz o mekanda Allah Resulü'nü ebedi ziyaretgahına yolcu ettiler. 33 yıllık Resulullah ile geçen bir hayatı Ali böyle bir hüzün ile noktalamıştı dostlar. 33 yıl. Gözünü açmış, Muhammed demiş. gözünü kapamış Muhammed demiş aleyhissalatü vesselam. Ama Ali'yi memnun eden ya da Ali'nin yüreğine su serpen bir tek şey var. O da ne biliyor musunuz dostlar? Ben Resulullah'ı razı ettim. Allah Resulü benden razı olarak ayrıldı. Ben onu hiçbir zaman üzmedim. Allah Resulü'nü razı etmek için bütün vesileleri zorladım. Vallahi biz de buna şahidiz. 1500 sene sonrasından gelsek de biz de İmam Ali'nin Peygamber aleyhissalatü vesselama yapmış olduğu bu şeye şahidiz. Son bir hatırayla bitireyim isterseniz dostlar. İmam Ali kendi anlatıyor. Bir gün girdim içeriye. Baktım Resulullah açlıktan iki büklüm olmuş. Günlerdir Allah Resulü'nün ağzına bir şey girmemiş. Çıktım hiçbir şey demedim. Ve dedim ki kendime yazıklar olsun ey Ali sana. Resulullah aç aç duracak, sen ise hiçbir şey yapmayacaksın. Doğru pazara gittim. Çalışacak, Allah Resulü'ne bir şeyler getireceğim. Bir de baktım ki bir tüccar sepetlerle hurmayı üst üste koymuş, taşıyacak birini bekliyor. Yanına vardım, pazarlık ettim. Bu sepetleri taşırsam bana şu kadar hurma verir misin? Veririm dedi. Pazarlığı bitirince hızlı hızlı taşımaya başladım. Öyle hızlı taşıyordum ki sepetlerin elimi paramparça ettiğini bile fark etmemiştim. Meğersem sepetlerin lifleri ellerimi doğramış ama benim aklım Resulullah'ta, bir an önce ona hurma yetiştireyim de Allah Resulü'nü açlıktan kurtarayım diye mücadele verirken onu unutmuşum. İşimi bitirdim, hurmaları aldım, ellerime bir baktım ki ne göreyim, ellerim kan revan içinde ama en ufak bir üzüntü duymadım. Koşa koşa Resulullah'a doğru koştum. Yolda açlıktan benim de takatim kesilmişti. Acaba dedim bu hurmalardan bir iki tane yesem mi? Sonra yine kendi nefsime dedim ki hayır. Vallahi Resulullah ağız sürmeyene kadar ey Ali sen de sürmeyeceksin. Gittim ve Allah Resulü'nün yanında o hurmaları açtım. Buyur ya Resulallah dedim. Resulullah hurmalara baktı. Bir de ellerime baktı. Allah Resulü'nün ellerimi gördüğünü görünce ellerimi kaçırmaya çalıştım ondan. Ya Resulallah buyur dedim, unutsun diye ellerimi. Ellerime bakarak Resulullah dedi ki ey Ali, bu işi beni sevdiğin için yaptın değil mi? Evet ya Resulallah dedim. Bilmem sevgimin ispatı mı ama işte sana olan sevgimi ispat etmek için böyle bir şey yaptım. Ben de seni seviyorum dedi İmam Ali. Oturduk diyor Allah Resulü ile yemeye başladık hurmaları. Ama o hep gözleri benim elimde. Ben ise aklımda acaba Resulullah'a ellerimi nasıl unuttururum diye bir şeyler tasarlıyorum. Ve aklıma şu geldi. Yediğim hurma çekirdeklerini Resulullah'ın önüne koydum. Hurmaları bitirdik Allah Resulü'nün önünde çekirdekler birikmiş. Benim ise bomboş önüm. Dedim ki ya Resulallah bu hurmaların hepsini sen mi yedin? Allah Resulü güldü. O gülünce ben de bütün her şeyimi unuttum. Ey Ali dedi, eğer ben hepsini yedimse sen hurmaları çekirdekleriyle mi yedin? İkimiz de gülüştük ve o günden bu yana bu hatırayı unutmuyorum. Resulullah'ı razı ettiğim için der İmam Ali. Allah Resulü'nü razı etmek dostlar. Şöyle bir bakalım hayatlarımıza. Bir amel, bir tek amel. Yarın Resulullah ile karşılaştığımız zaman ya Resulallah şu bir tek ama bu diyebileceğimiz bir hatıramız var mı dostlar? Bir amel. Bir amel deyip geçmeyin dostlar. Amel vardır. Mağaranın önündeki taşı hareket ettirir. Amel vardır, insanı cehennemden cennete taşır. Amel vardır, bir tanedir ama insanın ebedi kurtuluşuna vesile olur. İşte bize düşen, mağaranın önündeki o taşı, o kayaları hareket ettirecek bir amel işlemek. Bir amel, bir tek elmas amel, insanın tüm amellerini elmas hükmüne çıkartır dostlar. Rabbim bir tane bile olsa bize de işlemeyi nasip eylesin. Yolunda kılsın, yolunda yürüsün, yolunda yaşasın inşallah. Allah'a emanet olun. Bizi de ona emanet edin inşallah.